moy beuti ko nisara l'itikaf kon nisara go ñu nisara l'itikaf jëm tax mu bayyi negam negam ci hidda la ko fekk hidda jey jitu nisara l'itikaf bi noy rek ci hidda ja tol negam ba hidda ji ja mu doora jall ci mu doora dem defé l'itikaf bu nisara ko ñu yaar ñu jitu rek ci lay nekk bagal ko doora dem ci la jales motax fe ci sala dem ne bi an tulikhat aw tufi hanha suma nazarat i'tikafan fatuqimu fi manzilha ila tamami hiddatiha suma ta'takifu in kana madmunan aw al baqiy minhu in kana muayyanan wa baqiy minhu shay'un fa in fata fala taqdi bu fekke ne dafa fekkam mi hiddaw mu tekke ni sir l'i'tikaf kon day baye ba hidda ji jeex su fekke l'i'tikafu tek ko won ci yenn bis mu daldi def fan yu tol non fekke da ko ragne lon ci ay bis tabiss yo xass jall kon jaanu wacc na fekke dess na dara nak lam dess mom fan yam mom lay def rek jaanam dal li wacc illa am tuhrima ngare bu dafa armal wa in bi hiddati mawtin ak donte ci hidday fatula fayan fuzu kon day wey mom armal nga wa tabtulu te muy yaqku mom hiddaja te muy neen mom hiddaja dafa wax ni jigen nak bu fekkone da nek di hiddaw mo xam hidday fasela mo xam hidday fatu ji wax koko wurtone armal waye bu deugere bop nak legi far armal kon lu metti met day bayyi hidda ji bayyi gi moy day dal di bayyi ko kërëm dem ci lolé mo armal dalé wone rek armal ak umra mo gëna deugër mom hidda ji bu fekké né ci hidda wala nekkon waron di fanan néwam waye mool bëti bu nak deugër bop dal di armal ak mbax umra day dal di ci ak ga umra rek ko sa koor ngat gi mo war bu ko dugut sama soxna ci fassé ñetti fassé mo la bëna lolu taxé do gi du téng way waaw tan soxna fa xalé yi kon war nako in hataqa nim goré na am nga wax na né sab jam sainte nisar ta bu ci sandigal mo né sab jam bu fekkon dafa nisaral li ci kaf bu ko def nga ayé ko kon sañ nga ko légui jam nak bis bu goré war na fay lolé anam bis bu goré war na gëna nisaram dooje nga xam ni sañ ko ñu ci wé jamono bu dé li tikaw jo xam tukku ko ci yenn fan kon bisu bare na ko fay bu fekké da ko ragné lon taw mi bare fekk fan yoy jall nak kon jaanu wacc na lolu wax na mo jambi da jek ci kimi sertu mayo ko ci dëgal wax na ni su fekkon ya ko ci mayo dëgal bu mu nisar mom jeex na fekkon ni mayo ko ci won manam fekkon ni sere ko won waye ya ko dëgal bam tambali ko it wax na legui do ko soñaaye wala yamnahu deful aye mukatabun kun jotontel yasirahu ajinewu nisar wala ajinewu litikaf waw yasirahu ho bi mi daru ci ajinewu litikaf yena sa jam du joto yow bu de def litikaf bo xam du ko yakal dara ci lim la wara jox lim la wara fay weru ne ba yett weru ne ni ci ka ngir du ko yakal du te man ko matal su boba do ko mana ay kon beugé li ci gaf nga bayiko wala si mo war nako yow mun ab bis in nafara ndem nifer na laylatan gudi ina bo ni sare li ci gaf gudi den lay wax na ngay boole gudi beccuk ndax beccuk lañu wor gudi mané su ko wor mom dong kon da ngay boole gudi beccuk la bax da yow mun du ciagne len bis bu ne saroon li ci kaaf lenn bis rek kon dara du ko jawar ndax lenn bis mënu su ko wor wata ta bu ñu war nak toftalo mom li ci kaaf ba fi mutlaqihi ci lu mu boyalam manam bo ni sey li ci kaaf nang nu fan waye ragneelo ba xam dang koy sosali ci sey yene manam waxo ci sey lamu ragneelo ci sey yene itam ndax fan ya daay tegalo wala du tegalo mu ne ko ni nga waral la gëna wor moy day war kon nga tegalé ko ñu wax ni la far ko tégalé len dong dal motax nga sañ ko takalé moy nga yéne ko takalé waye bo yéne tégalé ngay man bo yéne ni dara tégalé ngay def wa man wi ho war na ko la bu yéne hina dukhulu ci waxtu dugum dina bo ni ci ka to ni sir lim ba nga ni sir mo lay war bu fekke ni sir dara nak dañu sét waxtu nga dugg lo yéne rek war la waxtu nga dugg jakk ji ko tambul lo yéne ci fan rek lola lay war bu dé tégalé batay nonu tengale ka lay war ka mutlaqil jiwari niki luñu joyali ak dekkale dina boné misir nama taqo jakkaji dekkale jakkaji waye rañu ci becc lay doon mba guddi lay doon mba da nga ci bolé worom do ci bolé wor yépp bolé wo ci da nga né rek warona yalla dekkale jakkaji ap tan ba ñaari ban ba ñett waye tan koku ci becc lay doon mba guddi mba ñaka wor so wala lol dañu japp ne misir li itikaf la nga wax lolou mo ngeen sey li itikaf ñoy auto borom sara bene faman qala lillahi halayya an ujawira al masjida yawman masalan fa huwa nasru itikafin bi nafsi jiwarin fala farqa fil ma'na bayna qawlihi ahtakifu muddat kasa aw ujawira ina doone waru na yalla dekkal jakkaji appan ba ñaari fan ba yoyu mo nga ne misar na mal ci kafal yalla ak fan ba ñaar fan ñoy mo jott ndam tanko ko ci guddi ba becc ak ba ñaka wor kon mu dali don ci tigaf ngor ko def lam nahari waxu ñu bu ko tanke ci becc ak faqad dong fa bil nafsi kon nek na ci tudd ko ci lamina ana bu fekke da nga waxa dekkale jakki ngir yalla waye da nga ca bolé tanku ko ci beccëk mba nga tanku ko ci guddii mba nga tanku ko ci bañ wor bolé ci su boba neena yene kessri tax mu war la ni sir ko tuddu ko saw lamé mo tax mu war la bona lillahi halayya an ujawira al masjida yawma kasa beccëgu kasa wala laylata kasa guddig nangam wala lillahi halay an ujawira al masjida al layla wa an nahara way da nga ca dole muftiran may aju do bolé ci mu baña wor bolé ci lo ci wax rek fekké da nga wax ci sa lam ni mu dal lay war budé becc ba war la da nga ko war la ci sa lam ni dal ni tax mu war la nga yandu ci becc ba ci jakka ja budé guddi gaat na la war nga fanan ko ci jakka ja budé guddi becc bi da nga wax ni do war ba tay da nga war nga takko jakka ji budé becc ba tay baña war ni dekkale jakkaji mom fekke dang ko tank ci beccëk ba guddi ba ci ñaka war doole ci mom wax na ci sallam ni mo tax mu war la waye yene kesse mom du tax mu war la watax fay ñu ne wal hasilu an al jiwara imma mutlaqan aw muqayyadan bi laylin aw naharin fa in kana mutlaqan wa lam yanwi fihi fitran lazima bin nazri idha nazarahu ولسم بالدخول إذا نواه وإن نوى فيه الفطرة فلا يلسم إلا بالنظر ولا يلسم بالدخول إذا نواه وكسى المقيد بليل أو نهار فلا يلسم إلا بالنظر ولا يلسم بالدخول إذا نوى ذلك من خير نظر wala yam sama du war fi ci mom xina isin ci waxto way sawun koor dagam dekkale gi xass nga ko tonk rek ci guddi mba becc ak mba ñaka wor rek kon wo waratu la ci bude becc do nu tax mu wax sala xam nga ni guddi gam ku ne xam nañ boko wor way bude becc bu lay wone ne yow nu ko tonk ci becc bi rek koor waratu ja wa fi yawmi dukhulihi nak na ci bisu dugam nga ta wilani ñaari degil bu fekkone legi dekkale ak jakkaji dang ko misarut xana nga dem bay dugg rek dal di yene taxo jakkaji ñetti fan ba ñent waxan na ni lolu da dem taxo gi taxus nga ko tonk ci becc ak ba guddi ba ñaka wor waxan na ne yene ko kesse mom du tax mu wara la misaron ko te tuddu ko ci lamay moy tax mu wara la lu mel nonu da am ñu wax ni becc ba nga jekke dugg mu war nga ko motli dagam li nga upp na ben fan mom ñepp ma ci nañ ci ne lu lay so bis bu jekk ba waru la waye no bis bu jekk ba da ñu wax ni war nga ko motli mo am ñu deere ba tay waru ko motli mom ñaari wax bi ci top ci bis bu nga duggé won wote wuñ ci waye no bis bu nga duggé ndax war nga ko motli wala waru ko motli mom ñaari legel wa itiyanu sahilin warna dikal ak tafas li nasiri sawmin ñeel aju ni sara kor bi ci tafas ga mutlaqan lu man dina tefes jublu ju rek tefesu kesse manam dige jublu fanu bari ba nga xamne fa la jullu ni ragale ko ko songe day faral nek tefes li ci yepp mu dul ci ko tefes rek na fa nak bo ni sere dem fa war fa ma jullu wa mu ne ko dana war nga agale jo jiyene ndax lolou misir ak jaamu yalla kon dana war nga agale ko wal masajid ak jakkaya as-salasat yadiyat faqadong ma delawat ci mutlaqan je day wonene donte beurep ba nga nekkon ba ngay misir dem ci tefes ga mo gën tefes ga sax du te nga wara dem ci tefes ga du te nga wara dem ci poste bob melni nga nekkon ci jakkay makka ba ci jakkay madina te ci won nga ni sara dem ci beurep ragal bobé war fa ba julli ba du te nga wara bayiko beurep bu tedd bobé nga nek dem fofé Allah djiblu ci mutlaqan je wal masajid al jakay al salasati li yatfaqadong li nasir hukufi ñal aji nisara li itikaf biha ci jakay yo neena am yett jakay yo xamni mom moy jar dok fekk len ci bo fa nisawé li itikaf ba wor ba julli te moy al masjid al haram jakay ji ci kaaba ga ak masjid ar rasul moy jakay yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak al masjid al aqsa yett jakay rek la yoy fo ci nisere li itikaf ba djuli ba wor dana aji wo nga djok fekki ko wa illa ndem du metti jakka yoy nak fa di no de hihi kon nek ci bere bam jenen jakka jo nisere dem djuli fa ba li itikaf ba du aji wo djok fekki ko ni jakka ji ci nar ba ji ci morita bi do nisere dem ba djuli fa temere rak ba li itikaf ba fukki fan dam koy def fi nga dekk rek du aji wo djok dem te diko fekki okuri hasibef na akul ho lekam nga kharijal masjid ci biti jakaja bo ni itikaf nga genn bu ci ëttu jakaja ngay lekke fofu lolu sib nañ ko yam ci bo genné ci biti bay biti nga xamné du ëttu du rek mu fa mu fa yaqko ëttu ba gay mo tax ñu wax ma yam ci sib waye lu ko wessu do genné dem di fa lekki mu yaqko waqtikafu akul itikafu mu khayra makfi mbir mom bu ko ñu dawlé ko sala ngay dugg ci l'ihtikaf te fekkul nga yor la nga yitté wu ci lek ak nana yoyu batay tamuñ ko te wala bu nek yor nga jog gi nga xamne mom sa yoyu yitté wu mëna waxu dem jënd wax jënd ñëwaat rek mom loolu mënes nako ay te dem nga lu ci nga dugg nak mom te fekk yoro lo lek ak lo nan yoro jëgg doole ci nak loolu mom bo genn bo amé soxla genn ne damay lebi ba dama ko wuti rek mu yaqku kon buñu ne sip nañ nga bëgg ta fekk nga yor la doy lo ci jullu ngi fekk yor nga jëgum nak mom dang ko jënd yu balé way yor nga ko fofu la yëm ci sip ay bu fekké ne legi dang ko furu yor mom xam nañ ko wuti bo togé da lolu nga jëg diko yor wa nek lebi bo koy def mu yaqku legi nak bo wara jëg jitam bu wessu fañ ko mëna jënd tam gëna jëgé nga yëm rek fa nga xamni mom man nga ko fa jande wa dukhuluhu sib nañ ak dugam man ci lahu karam wa in li khayta ak donte ñeel na khayta ana bu sa ñun do xese bay li itikaf sukkar do fa dugg donte sax dem ci wona wa tax nga na nga dem gën kër ta bañu dem sukkar sib nañ ko bañ ga defa gan wastikhaluhu sib nañ ak soxla wo bi ilmin ci xam xam wa kitabatu ak ku bindam wa in mushafan ak donte ab kamil la in kasso nem bari na yene jang xam xam ak jaamu yalla la waye bo do itikaf lañ ci gëna taam moy yamu wax ci kanam taamu nga yobale fa ay téré xam xam diko jang ak yer do li itikaf di bindi tam bindu tante alquran la taamuñ ko wala mo itikaf di jang lay batay non batay taamuñ ko dal motax mu ne wa fihi khayri zikrin ak def lu dul tuddu yalla wa salat ak julli wa tilawat ak jang alquran xeytu jamm yalla yaatu no waye doon itikaf da yett ci liñ ci gëna taamu tuddu yalla julli jangal qur'an ko dexe ñaan duggal na ci tuddu yalla gi yoy liñ gëna taamu def yeen xeytu jamm yalla yu dokk tayoy nak tay itikaf mum taamu wuñ ko sip nañ ko tahiyadati niki ma tafara bin id hikmatul itikafi riyadatun nafsi wa tasfiyatuha min sifatiha al madmuma waxiya la taxsulu bil ilmi bu ndel itikaf dañu bëgg tagal bakkan bi sétal ko ci bolam melo melo yi nga xamni yu ban la té lol néna xam gi la duko mayé tagatu bi ci tuddu yalla rek julige ñaan gi mo koy mayé jali ci ñu ci tahiyadati niki séti ko tawat deli han hawli soxnam in akraha dem forcé nako hal qublati ci fon hatta anzala bañu wacc man nit ko taw mu yaq bi jaka jaata mu wax wa janasit ak ak tad wala la saqat ak donte taxona ak jaka ji ene ma and ci julleg new do dañu andi new ba patal ko ci wettu jaka ja ma and ci julleg du teñu sif ko rasulullah ak yegam li ta'sir ngir noddu bi manarin ci ab soror aw sathin wala terrasse manam yek ci ko soror ba bayu ci ko terrasse ba di noddu patay lolu sif nañ ko dafa melni kon nak legi mu tok ci bi jaka ja noddu ci bi jaka ja mom sibuñu ko te lolu wër wa tarattubuhu sif nañ ak ratibum li imamati ñal jirga mu don iliman rati bi jakka ja sip nañ ko ci ni waxe way wax bu gëna wër moy dañ ko sopp ndax yoonte bi bu ko mësta def moy don ilimani jakka ja way ikhrajuhu sip nañ ak gennem ko li hukko nak ngir ab até in lam yalli de ndem dewul aq bi ci ci litika ba neena bo litika ba yag mu amante kenn lu wara até ne sip nañ ñu diko genné nako ñu ñu atté mbir mi nako nga am nga jotan te diw te dañ ko bëggaté gennal dal koy genné lool taw muñ ko lu may na nga xamné non ba ñu nit kaay tam ñu ko taxon di daw da doon daw ñu atté ko ci mbir mom tax mu daw laq jaaka jek ni dawé nit kaay lool mom kon ñu tay ñu genné ba te ko ko tam ñu bu fekké la dess ci jamono nit kaay fum bari wut sey do ñu mënal ko rek fekké né kam ko sekkal lool du so doon gañ ci mom ñing ko mëñal waja sa dagan iqra'u qur'an jangale alquran manam bo li itikaf dagan na jangale alquran way jangal gi ni wax moy nga diko jang kenn di deglu ba kenn diko jang diko deglu lolu la djublu waye ci ni ñu ñu ni jangale deug deug wala deul non motax sala bi ni ay ismahu li khayrihi aw samahu minhu lakin la halawa ci tahlimi wa tahallumi wa ila kuriha kon wa salamuhu dagan na ak nuyu halaman ci ka nga xamni bi qurbi nek na ci wetam manam bo li ci kaf ci bi jakka ji ku den da yow man nga ko nuyu te du wañ dara fekke ni jogo fekk ko rek ya nga fa nga tok ngam nuyu ko non rek fa nga tok lolu te jogo fa nga tok lolu ci buñu ko dagan na wa tatayyibu wa dagan na ak gatoom ko li ci kaf man na xel nat ko leñ ndax nega mom sore na wa kërëm sara yu tawna ci en kuri halis saimi khayrul muhtakil naharan manam nak bu fekke da nga wor te li ci ka fum da ñu sip nga lalat ko lañ ay bu fekke ne on day li ci ka fum dañ ko sip te sa waqila bi karahatihi lil muhtakil wa an yankiha ak mu tak soxna wa yankiha ak mu maye soxna bi majlisi ci jotaayam ko li ci kaf man na maye jabar man nañ ko may jabar te do wañ dara wa akhsu akuk jappam akuk dindem isa kharaja dem gen lika khus li junuhati jëm ci lu melni ci ngayal aljuma zafran we aw shariban wala ay nanu ene bu fekke ni ci ngayal aljuma la dafa dem diko defi manam day li ci kaw ba djuma jot mu genn dem di sangu ci ngay la djuma man na fa lay walé wi man na fa watalé ay moustas lolou du wagn dara man na fa watalé batay tok xosali tok tan ba wat kawro na xoy yeb man go defal yo wan tizaru qasli sawbihi ak negandiku rahas negandiku fot ay yereen aw taji fi fi wala ak wala neena bo li ci kaw dem ni koy fotal mbugum man na xaar kamay fot mu fot ko wonop mu daldi mu rek mu yobale ko ñu ki ne dang koy yare tam man na xaar mo ñu jox ko mu yobale atay man nango ko ndax amu yeneen yere nda amu ko fa mu tollo ko xamni bu noppé noot ko ko fekk am na yeneen yere mom ba mu am ko mëna ñu yere mom ba mu am ko mëna xaar bu noppé noot ko ko mom la gën moy mu bayyi fa ko wuta dem del wat jakkaja ñu di soppef na ihdadu sawbin wajal malan manam taw mo ngeen itigaf yob ben bu rong bo xamni bu xasse am sobe bala nga am lo sol fukk ñu bëgg nga wut meneen yobale nga xamni bu ñu amé sobe nga mëna sol mi ci dess yi wonu di ba ihdadu sawbin mo ñu ko soxo ak saxam laylatul hidi guddik hid ga manam guddi nga ngay jéxalé ana bu jant bi soye salitika jeex waye bu digo bu dikit la bu dikor ci na tawaski dañu sop bu digo nga fal ko fanan ca jakaja bu xeyo ci julikay ba bu do julikay ba do rañ bi sa keur teew na bu la neex fanan sa keur waye la gën moy bu dikit goy nga far ko nek ci jakaja wa dukhuluhu sopp nañ ak dugam xabal xoroob ci ñeuk soxobu jant manam bu ñu mëna tambali litikaf bu sañu jant ba dalay soye ci jakkaja bu di ñu tambali jant ba soye la ci jakkaja bu de litikaf go xamne woon dang ko yoon rek waye ñisere ko bu fekke dang ko ñisere mom day war jant ba soye la ci mom fekko ni ñisere woon day war jant ba soye la ci afa keni fa roko nak dina sopp rek jant ba soyo la ci jakkaja ci ba ngay tambali waye du nek lu war wa sahawirna in dakhala ndem dug na khabul fajr ndek fank ko fajar ba du nga ni sere ne li ci ka bi sax ni wax ni war na jant ba soyo la fa ci ba ngay tambali bu du ngay tambali la fa jant ba soyo bo la sax du te do yo xam tane won rek waye fa nga du dug la ta fa di fank du ko te doy bayi nga war waye du ko tebe tax mana wa sah in dakhal khabul fajr do dugge jakka ñuk fenk fajr rek mu baxna al ne wer mom wa itikafu khashratin sopp nañu li itikaf fukki fan li itikaf mom xam nga man na nek ben fan gën jaay neewum mu waye la ci gën moy mat fukk fukk dal bu ko mané mat mo won nga lañ ko yassale wer nga tele ko wer tam tamuñ ko dañ nga bare moy wer ci kaw sopp gi rek ni balen waxe mo fu way nak ata sarabi ne wa nihayatuhu shahrun wa yukrahu ma zada alayhi kama yukrahu ma naqasa anil hashrati wa bi akhir al masjid ak ci mu jog jakaja anam sopp nañ boy li tikaf jakaja nga baña nek ci digga xamna ku ñoo gis la ñoo dog nga nek ci ak pegg xam dana new ni lay gis wala ci gam wa da ramadan ak ci yar ko ni itikaf ci yar ramadan lañ ko gëna tamu yar yep baxna ci ay wer ko wa dul hasi ak ci fukk ya al akhir yi aji muju ni laylatul khadri ngir laylatul khadri ka al ghalibati ga aji nat bi ci mom fukk yu muju yoyu dina yar ko nga defé ko ci fukk fan yu ci muju lañ gëna tamu ndax ci lañu gëna yaakaaré laylatul qadr wa fi ko ni ha nak na ci ak nekkal mom laylatul qadr bil hami ci at mi yépp aw bi ramadan wala ci war ramadan rek la nek khilafu ñaari wax yu ci yow dafa ñu wax ni laylatul qadr bu gën war ramadan at mu nek bu gën war ramadan xamni kon bo dundale ramadan yépp melni ni kon yon nga ko am ñu ne dedet ci at mi yépp la nek ci at mepp la nek wala nambatalu aw xibati wala jew manam batay bu fekke dafa nambatal rek dal ni amna hadith bu waxne aftara ala wan taqalat te day toxo ko toxowatit fu ci man yulon ñaari wax yi bo ci man di japp yi amul ben risu bu dekk nenañu ñu wax ne ci yaru ko ro nek tokul ci ben bërepp am koy jema nak rek ñu wax ne ci at mi la nek yi soxlu ci ben bërepp mu dang koy jëm dakafu rek wal murad lañu nandu bi tasadihatin ci lu melni ab juroom ñaarel ma moy la nga xamne ba xey dess na manam la hadith yonent bi alayhi salatu wassalam waxne iltamisuha fit tasihati aw sabihati aw al khamisati yonent bi na ngeen dakafu laylatul qadri ci gudi juroom ñentel ba gudi juroom ñaarel ba gudi juroomel tayit bobu sax fuk yu mujji ya tax mu wax ay min al hashr al awakhir aw ci fuk yu mujji juroom ñentel ca ba juroom ñaarel ca ba juroomel ca gudi ya dane budé ci fiqhu mali mom dañ koy déggé ma baqiya la nga xamni mo dess la ma madha waxuñu la nga xamni mo wi budé ci ñom ci déggé wa malik kon su boba fal murad bi tasihati laylatu ihda wa hishrina was sabi'a laylatu salasin wa hishrina wal khamisa laylatu khamsin wa hishrina aw manam soko topé degginu malik kon ñom lañ koy déggé ni dang koy dakafu ca guddi ga nek ñaar fuk ak ben wala guddi ga nek ñaar fuk ñet wala guddi ga nek ñaar fuk juroom lolu moy ma baqiya waqila al hadadu